They share a kiss on some dark street. Sundown, sundown. We live in shadows, we have to hide. But I don't care, we got love on our side. Sundown from sight, but all that brightens up the night. Sundown, sundown. We may be running and so long, but we've got dreams that we can call our own. My folks try to keep us apart. They don't want to be seeing you. My friends say you'll break my heart. No, no, oh, no, no, oh, no. I don't think this is true. End of the day, we find our secret hide away. Sundown, sundown. The time is coming when we will run, then we will bring our love out in the sun. Zonsondergang is alweer een uurtje geleden, maar Frankie Valli en zijn Four Seasons zingen er nog steeds over. Sundown was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, strandbeesten vinden rustplaats in Delft. Willem van Oranje, The Musical. En van onzichtbaar naar invloedrijk met Denise Pellinghoff. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. We headed straight south. In a sundown light on Highway 61 through the Delta night, we shared the back roads with card sharks and grifters, tent show evangelists and Luke the Drifter. What is love? What is missing? What's been gone? Way too long. We had dreams when the night was young. We were believers when the night was young. We could change the world, stop the war. Never seen the sign reads, God bless America. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I know you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try. Away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying. Wel en wee van vrienden zijn, bezongen door Dido, Friends was dat. En daarvoor Robbie Robertson en When the Night Was Young. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In kabeldistrict Delft opent op donderdag 29 mei het Strandbeestenmortuarium. Een spraakmakende expositie die de evolutie van de plastic beesten in beeld brengt. Herman de Bruin hoort meer van Marloes Koster van Museum Prinsenhof Delft. We gaan praten over de strandbeesten van Theo Jansen, want die gaan een rustplaats vinden in het kabeldistrict Delft. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Marloes Koster en die is in de uitzending. Marloes, welkom. Hallo. Je bent van het Prinsenhof in Delft Museum en dat is dicht op dit moment. En dus er moet wat gebeuren met de dingen die daar soms staan. Want die strandbeesten, ja, ze vinden de laatste rustplaats, dus ze leven niet meer. Dat klopt. De strandbeesten van Theo Jansen, veel mensen kennen ze wel. Die gaan aan het eind van elk seizoen overlijden die eigenlijk. Mm-hmm. Dan hebben ze een heel seizoen op het strand samen met Theo geprobeerd in leven te blijven. En dat lukt steeds beter. Maar elk jaar aan het eind van het seizoen dan zijn ze op, als het ware. En dan begint Theo in het nieuwe seizoen weer vol goede moed aan zijn volgende experimenten. En om ze te bewaren worden ze in de laatste rustplaats gebracht. Ja, en we hebben in het Kabeldistrict in Delft een hele mooie plek daarvoor gevonden. In een voormalige expeditiehal. Mm-hmm. Is heel veel ruimte om de strandbeesten een rustplaats te geven. Ja. En dat doen ze in volgorde van de evolutie van de strandbeesten. Ja, want er zijn al oudere strandbeesten bij en jongeren natuurlijk. Ja, want de oudste strandbeesten die zijn eigenlijk al uit 1990. En zo kan je heel mooi als een soort natuurhistorisch museum de tijdlijn volgen van de evolutie van de strandbeesten. Ja, en tot hebben het beest ze... wat vorig jaar, zeg maar. Ja, ja. En hebben ze dan eeuwigdurende rust, die strandbeesten? Dat hoop je natuurlijk, dat gunnen we ze. Maar met de ontwikkelingen van het Kabeldistrict weten we dat natuurlijk niet zeker. Tot aan de zomer zijn ze iedere donderdag te bezoeken. En we hopen dat dat zo'n succes is dat we het ook kunnen verlengen. En dat ze daar nog veel langer te zien zijn. Dus aan het eind van de expositie, als je alle strandbeesten hebt zeg maar, leren kennen. Dan zie je daarna nog op een video de strandbeesten toen ze in leven waren. Ja, en dan dus de strandbeesten alleen op donderdag te zien? Voorlopig alleen om donderdag te zien. We hopen natuurlijk dat het een groot succes wordt en dat we het nog kunnen uitbreiden. Voorlopig is het alleen op donderdag te zien, maar wel ook in de avond. Ja, ja. Dus het is op donderdag tussen 1 en 9 uur 's avonds te zien. Oh, dat is mooi dat dat zo kan. En er staat ook, ik zag hier staan dat het Kabeldistrict een passend decor is. Waarom vinden jullie dat decor zo passend voor die strandbeesten? Omdat het Kabeldistrict, daar draait alles eigenlijk ook om kunst en techniek. Mm-hmm. De bedrijvigheid die daar is. De bedrijven die hebben allemaal iets te maken met kunst of techniek. Bovendien is het ook een hele technische constructiehal. Mm-hmm. Dus die sfeer proef je ook. En daarom vinden we het heel erg goed passen. Ja, nee, die rauwheid. Ja, dat is duidelijk dat het daar het beste past in een loods die wat toch van vroeger van de industrie is geweest. Ja. Ja. Inderdaad, het Museum Prinsenhof naar buiten dus. Als mensen daar naartoe willen, moeten ze een kaartje kopen? Kunnen ze gewoon langskomen? Ze hoeven geen kaartje te kopen, vooralsnog. Ze kunnen er gewoon naartoe. Het is ook gratis, maar we vragen wel een vrijwillige bijdrage. Oké, dus je kan even in de collectebus wat stoppen als je denkt, dit is mooi geweest en daar heb ik er alles voor over. Ja, precies. Ja. Als mensen toch even op de website willen kijken, de website van Prinsenhof is er nog steeds, neem ik aan? Ja, dat is gewoon www.museumprinsenhofdelft.nl. En dan kan je ook kijken hoe de strandbeesten daar zijn, maar gewoon naar het Kabeldistrict gaan en daar zelf kijken op donderdag, middag en avond. Kan ook natuurlijk. Ja, vanaf 29 mei. Oh, wacht even. Ja, dat moeten we even in de gaten houden. 29 mei begint het, want jullie zijn nu nog aan het opbouwen, neem ik aan. Ja, we zijn nu nog aan het opbouwen. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes met alle strandbeesten die daar straks hun laatste rustplaats gaan vinden. Marloes Koster van het Museum Prinsenhof Delft. Y a plus d'amour. Y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Standing in the rain, and I will not accept this as a part of George Michael hoorde je met Spinning the Wheel. En daarvoor, ik draaide hem nog maar een keertje. Misschien wint ze wel, Louane met Maman. Het is de Eurovisie Songfestival inzending van Frankrijk dit jaar. Zometeen, Willem van Oranje The Musical. Na Elkie Brooks en Sunshine After the Rain. Everywhere I go, I see a face. We used to know. I pass a place we used to go when you were mine. Since you went away, since you went away, my heart's not free. It keeps on raining down on me. Will there be a day when the sun will shine? Keeps on raining. bekend van haar grote hit Pearl's a Singer. Je hoorde Elkie Brooks met Sunshine After the Rain. Ons volgende onderwerp. Willem van Oranje, The Musical, is een nieuw Nederlands spektakelstuk over het veelbewogen leven van deze historische figuur. Artistiek producent Wolter Lommerde is aan de lijn bij Herman de Bruin. Wolter, welkom. Dankjewel. Wat doet een artistiek producent van een, met een musical? Nou ja, de producent is verantwoordelijk voor alles wat relt en zelt. En de artistiek producent is dan met name verantwoordelijk voor het artistieke deel, dus de hele ontwikkeling. Dit is een nieuwe Nederlandse musical. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het hele script ontwikkeld moet worden, dat alle muziek ontwikkeld moet worden. Dus daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor. En ik werk daarvoor heel nauw samen met de regisseur, Teu Boermans, die ook het hele concept heeft bedacht. Met de componisten, met de liedschrijvers, maar ook met decorontwerpers, lichtontwerpers, kostuumontwerpers. Ja, ja. En dat lijkt allemaal voor de hand liggend, maar het is een behoorlijke puistwerk. Ja, daar heb je met alles van die musical te maken, van begin tot eind, van boven tot beneden, zeg maar. Eigenlijk het leukste gedeelte, moet ik zeggen. Dat is wat ik al jarenlang had gewild. Wat het meest bijzondere is aan deze musical, dus ik weet niet of het zozeer leuk is, maar wel heel bijzonder, is dat het een heel nieuwe musical is, dat het natuurlijk op en top Nederlands is, het verhaal van onze vader des vaderlands, Willem van Oranje. Yeah. Daar is nog nooit een musical over gemaakt, dus dat is natuurlijk bijzonder. Het is een typisch Delftse verhaal, want Delft is natuurlijk de prinsenstad, en er ligt een hele duidelijke relatie tussen Willem van Oranje en Delft. En daarom vinden wij het ook heel bijzonder dat we in Delft dat theater kunnen bouwen en alleen in Delft gaan spelen. Yeah. Ja. Het klinkt heel enthousiast, maar het heeft heel lang geduurd voor we zover waren waar we nu zijn, hè? Ja, dat is aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Want elke nieuwe musical die ontwikkeld wordt, die heeft eigenlijk wel zo'n traject van verschillende starts en van mogelijkheden en onmogelijkheden brengt met zich mee. Ook naar andere musicals, ik hoef niet ook geen naam te noemen, maar je bent zomaar 10 jaar bezig met het ontwikkelen van echt zo'n groot gaande. Ja, ja, dus bij ons is het heel erg in de publiciteit gekomen, omdat het natuurlijk een idee is van Rick Engels. Ja, Rick precies. Rick Engels is een BN'er en die heeft ook altijd wel de publiciteit gezocht, dus elke stap die hij maakte en elke tegenslag en elk feest, dat hebben we mee kunnen beleven. En daardoor lijkt het alsof het al een hele geschiedenis is. Ja, ja. Maar goed, zover is het nu eindelijk. En we gaan begin 2026 gaan we draaien. En het theater begint al vorm te krijgen, heb ik begrepen. Ja, zeker. Voor iedereen die in Delft woont of daar langskomt op de Heertjeslaan, die ziet al dat het theater nu helemaal dicht is. Dus je ziet al de outline, zeg maar, de buitenkant. We gaan volgende week beginnen met het inrichten van de binnenkant. Mm-hmm. Van het gebouw. Er worden eigenlijk drie grote gebouwen gemaakt. Dus eentje voor de voorstelling zelf, waar de tribunes in komen en alle decors. Eentje voor het cast en crew, zeg maar de backstage gebieden. De kleedkamers en de foyers. En ook eentje aan de voorkant, de foyers waar het publiek wordt ontvangen, waar ze een kopje koffie kunnen krijgen, waar ze zelfs complete maaltijden kunnen krijgen. Dus eigenlijk worden er drie gebouwen neergezet, maar dat allemaal tegen elkaar aan op diezelfde plek aan de Heertjeslaan. Ja, het is in ieder geval één plek die er is. Ik heb hem gezien, dus ik weet hoe die eruit ziet. Maar voorlopig moet er nog heel veel gebeuren. Januari zei ik al, gaan we beginnen. Kaartverkopen is al gestart, begreep ik. Ja, dat klopt. Mensen kunnen via willemvanoranje.nl al kaartjes kopen en dat is best vroeg. En 1300 plaatsen per voorstelling dus, op een ronddraaiende tribune. Waar kennen we dat toch van? Die heb je wel eerder gezien bij een hele grootschalige voorstelling. En dat is niet zo verwonderlijk, want het is natuurlijk een ding wat of een principe van theater wat Teu Boermans heeft ontwikkeld voor Soldaten Oranje. En dat vond hij zoveel mogelijkheden geven, veel meer mogelijkheden dan traditioneel theater, dat hij dat ook heel graag hiervoor wilde gebruiken. Dus elke voorstelling zullen er ook een heel aantal figuranten meedoen. Mm-hmm. Die de Spaanse soldaten spelen, die de Staatse soldaten spelen, die edellieden spelen of de afgevaardigden. Want heel veel werd natuurlijk ook vond plaats in de politiek. Dus, dus in de Staten-Generaal, zoals dat zo mooi heette. Die hebben eigenlijk nu nog steeds, hè? De Eerste Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Maar dat vindt zijn oorsprong in die tijd van Willem van Oranje. Ja, dat is ook zo. En dat het in Delft is ook mooi, want daar liggen de voetstappen van Willem van Oranje nog steeds. Precies. Als mensen meer willen weten of desnoods al kaarten willen gaan bestellen, dat kan via de website, neem ik aan. Dat kan via de website willemvanoranje.nl. We gaan het allemaal afwachten hoe dat gaat. Maar begin 2026 wordt een spannende tijd om dan die musical Willem van Oranje te kunnen zien in Delft. Dankjewel voor dit moment. Wolter Lommerde, Willem van Oranje, de musical in Delft, komt eraan. Dank voor het gesprek. Zondagmorgen Schiphol, het is druk, we zijn te vroeg. Samen in de rij, ik kijk opzij en weet genoeg. En ik hoop dat je niks ziet, want huilen wil ik niet. Zeven koffers later, aan het einde van de rij. Nou bedankt, ik ga, een halve kus en daar ga jij. En ik wil nog zoveel zeggen, de helft van mij ben jij. En hoeveel ik van je hou, maar ik zeg nou, ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou. Ga maar gauw, het is alles wat je altijd wou. Het verre hart, de lange nacht, de hemel en de wereld wacht op jou. Op jou. Dus ga maar gauw. Ga maar gauw. Je terugweg in de auto, het is zo oorverdovend stil. Ik zal er wel aan wennen, wat ik dus helemaal niet wil. De polderbaan en daar ga jij. Ik rij ernaast en kijk opzij. Even zo ver weg en zo dichtbij. Ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou. Ga maar gauw, het is alles wat je altijd wou. Het verre hart, de lange nacht, de hemel en de wereld wacht op jou. Op jou. Dus ga maar gauw. Op jou, ga maar gauw. Het is alles wat je altijd wou. Het verre hart, de lange nacht, de hemel en de wereld wacht op jou. Dus ga maar gauw. Ga maar gauw. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Territorial greed, mind the war, child.

that I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words. How wonderful life is while you're. ...1970 was het jaar voor Elton John en zijn hit Your Song. Ons volgende onderwerp. Denise Pellinghoff werkt aan een boek dat je toont hoe je van onzichtbaar naar invloedrijk kunt gaan... ...zonder jezelf te verliezen. Hoe? Dat vertelt ze aan Herman de Bruin. Denise, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Boeken schrijven, is dat jouw passie? Nou, het is een droom om te creëren en iets achter te laten... En ik was zo onzichtbaar en onzeker. Ik heb zoveel aangegrepen qua therapie, business coaching en geprobeerd. Dat ik dacht, nou, die reis moet ik met mensen delen. Ja, het gaat over marketing, branding en leiderschap. Ja. Dat ja. zijn drie onderwerpen die ook in het zakenleven komen. Is ja. het een zakelijk boek? Dat is een zakelijk boek, maar ik vind de huidige systemen zijn ontzettend ouderwets. En ik vind dat het wel omvergeschopt mag worden. Want bedrijven mm-hmm. mogen ook wel een stukje persoonlijkheid en spiritualiteit zelfs naar binnen brengen. Ja. Energie, enthousiasme. En het boek brengt eigenlijk een beetje alles samen. En het is ook gebaseerd op... Ja, heel veel onderzoek wat ik heb gedaan bij verschillende bedrijven, binnen familiebedrijven. En het draait wel echt om vertrouwd leiderschap. Ik las van de week de nieuw uitgebrachte Trust Barometer van Edelman. En daar staat in dat leiders in de hele wereld zo worden wantrouwd momenteel. Terwijl vertrouwen key is natuurlijk ja. voor klanten, media, partners, stakeholders. Maar vertrouwen win je niet zomaar. Nee, en hoe komt dat die leiders zo niet meer vertrouwd worden? Is dat een omslag geweest? Is dat langzaamaan gegaan? Ja, met de komst van social en consumeren we natuurlijk ook veel meer nieuws elke dag. Hè? Mm-hmm. En de grote leiders van de dag zijn veel op macht gebaseerd. Het is natuurlijk niet altijd anders geweest, maar het wordt nu zo uitvergroot. En polarisatie helpt natuurlijk ook heel erg mee. Hè? Dus je bent voor of je bent tegen. Dus het wordt allemaal wat grimmiger en wat harder. Yeah. Dus laten we nou gewoon samen kijken hoe kunnen we dit nou oplossen met z'n allen. En we hebben echt wel frisse ideeën nodig. Ja, en maar die staan in het boek. Ja, het gaat over hoe je vertrouwd leider wordt. Hoe je vertrouwen wint, zodat mensen je leren kennen, je leuk gaan vinden, je gaan vertrouwen. En familiebedrijven die zijn gebaseerd op vertrouwen, die hebben natuurlijk ja. twee dingen. Ja, diepgaande relaties en machtig mooie verhalen. En dat is iets wat je als elk bedrijf eigenlijk heel graag wil. Ja, en hoe groter het bedrijf, hoe op verdere afstand je komt te staan van ja. de gewone man en vrouw, zou ik maar zeggen. Ja. Is het dan alleen voor die leiders om dat vertrouwen weer terug te krijgen of te herwinnen, hoe je dat ook noemen wil? Of ook voor het publiek wat bewerkt met die ondernemingen? Ja, beide eigenlijk. Het is... want het gaat hem inderdaad meer om, niet zozeer ben je de CEO van een bedrijf, maar wat voor soort missie heb je en wat voor soort karakter heb je ook. Hè? Want stel je bent de CEO van een bedrijf, maar je hebt helemaal niks met echte zichtbaarheid, maar je voelt je wel comfortabel met video. Kijk wat bij je past. Maar een leider kan ook een expert zijn binnen een organisatie die alles weet van zijn of haar vakgebied. Mm-hmm. Mensen, je moet het ook wel een beetje leuk vinden, hè, om je uit te spreken. Het moet niet ja. te comfortabel voelen, daarin dagen we je uit. Maar het moet ook wel een beetje inzitten. Vooral die gedrevenheid vinden wij belangrijk. Ja. Heel praktisch boek. Wat ja. op het moment dat we dit gesprek voeren nog niet helemaal af is volgens mij. Nee. Ik zei al net, het is heel stoer om te zeggen tegen klanten, joh, je moet het gewoon doen. Terwijl, ik ben hier al best wel lang mee bezig. Het blijft natuurlijk een kwetsbaar iets. Spannend, want je hebt het is gewoon je eigen werk. Het is jouw visie. Ja, absoluut. Maar het laatste hoofdstuk is... bijna klaar, dus het moet er gewoon van komen. Ja, ja. Het komt ja. er ook gewoon. Dat absoluut. Is zeker, want de uitgever ja. is er al. Ja. Toch een heel project naast je andere werk. Ja. ja. Maar dat gaat allemaal lukken. Ja, stilzitten vind ik lastig. Ja. Ik heb veel te veel energie. En het is ook wel iets waar ik nu al een tijdje mee bezig ben. Op een gegeven moment ook klaar. Hè? Want anders blijft het in je systeem zitten. Mm-hmm. Dus dan moet het ook gewoon klaar en weer door. Het boek is er nog niet, zei ik al. Maar binnenkort verkrijgbaar, neem ik aan. Want je bent er hard mee bezig om het af te krijgen. Ja, ik wil het wel. Hoe kunnen mensen iets van dat boek te weten komen als ze dat zouden willen hebben straks? Nou, ik denk dat op mijn naam Denise Pellinkhoff dat straks wel te vinden is. Mm-hmm. Get familiar, weet je, word de vertrouwde leider. Dat wordt wel de titel. En want ik zeg wel eens, only fools want to be famous. Real leaders want to get familiar. Want je kan tegenwoordig bekendheid kopen. Je kan het zelfs misbruiken. Maar echt vertrouwen bouwen binnen je publiek. Dat is wat je als leider wil. Ja. En het zou gaaf zijn als het bij bol.com, management.nl ligt. Maar ook in de gewone boekhandel. Ja, dat zou eigenlijk ook wel heel gaaf zijn. En als je even googelt op Denise Pellinkhoff met dubbel L, dan kom je naar heel end, denk ik, om dat te weten te komen. Heel veel dank voor het open gesprek wat je gevoeld hebt. Supplies won't come, and the young man's burned. muziek uit de jaren 90 van Margriet Eshuis. God is Asleep was dat. En dat was de late avond van dinsdag 13 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Andy Williams blijft nog even bij je. Fijne nacht. It's everything I am, everything I want to be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes of love. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch. I can feel so much since I found you, looking through the eyes of love. And now might not come again, and I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I found you, looking through through.